28. Сүре, Сүре Қасас. Мәккеде назил болған 88 аят. Нахайти шапкатлик ва мехрибан Аллахның исми белән башлаймын. Тоа син мин. Бу Рушен китап аятлардыр. Яни Куръан аятлардыр. Иман әйткән кавм өчен саңа Муса ва Пиравин қиссини ҳақлиқ асосда ўқиб беримиз. Шубҳисизки, Пиравин Миср зиминида зумигарликда ҳаддидан ашди. Аҳолисини бўлакларга бўлиб, улардан бир тоифини бозақ қилди. Яъни Бани Исроилни бозақ қилди. Уларнинг ўғилларини ўлтириб, қизларини хизматга силиш учун териб қолдирди. Пиравин ҳақиқатан бузғунчилардан эди. Биз зиминда бозақ қилинганларга марҳамат қилишни ирода қилимиз. Уларни йўлбошчилардан қилишни, уларни Пиравин ва унинг қавмининг мулкига ворис қилишни ирода қилимиз. Уларни Миср зиминида куч-қувватга эга қилмоқчимиз. Пиравинга, вазири Ҳомонга ва уларнинг қўшунига Улардан қорқылған нәрсені көрістіміз. Яғни, бозақ қылынған Бәни Исраилді Мисрға хөкімран қылышны көрістіміз. Мусаның анасыға илһам билан билдирдік ки, Мусаны имиткин, оның зиянкешлігіге ұшырышыдан қорықсаң, оны сандыққа силіп, дәрияға ташлығын, яғни Нил дәриясыға ташлығын. Оны халақ болармекен деп қорықмағын. Оның парақыдан қайғырмағын. Оны саңа чоқым қайтырмыз. Ва оны пайғамбарлардан қылымыз. Пиравинның айлесідекілер Мусаны ақыбет өзлерге дүшмен ва хапылықның мәнбәсі қылыш үшін Нил дәриясыдың сүзу алды. Шүбхисіз ки Пиравин, Аман ва оларның қошылары хаталашқан еді. Пиравинның аялы, бу бала маңа ва саңа көз нұры болсын, яғни хушаллық болсын, оны өлтірмеңла. Бәлкі о бізге пайды еткізер, яки оны оғыл қылуларымыз, деді. Халбуки, олар Пиравинның ва оның ярдемчілерінің халакетінің Мусаның қолыды болыдығалықыны фухмайды. Мусаның анысы, Мусаның Пиравинның қолығы түшіп қалғалықыны аңлап, әз хушыны йоқатты. Оның Аллахның балыны қайтырыш вәдісігі шенгішілердің болышы үшін, оның көңіліне қатыржан қылмаған болсақ, о балыны ашқарылап қойғылы тас қалған еді. Анысы Мусаның әм шерісіге қабарны ұқыш үшін Мусаға әгешкен деді. Әм шерісі Мусаны жирақтың көріп тұрды. Албуки олар оны тұймайды. Өз анысы келіштен үлгірі Мусаны сүт әмгізікші аялларының еметшіден тостық. Мусаның әмшерісі, сілерге Мусаны обдан бақыдыған бір айылыны көрістіп қояйма. Олар Мусаны қыласылан бақыды, деді. Анысының құшал болышы, қайғырмаслығы вә Аллахның вәдісінің әқ ішкәлігіні біліші үшін, біз Мусаны оныңға қайтырдық. Лекен инсанларының толысы, Аллахның вәдісінің хақ екенлігіні білмейді. Муса өсіп етілгенде, әқлі тошқанда, оныңғы пайғамбарлікні вә ілімні ата қылдық. Біз яқшыларға мұшындақ мұкапат беріміз. Муса шәһәр ахалысыдан еч кішіні көргілі болмайдыған бір вақытта шәһәрге кірді. Яғни күшлік ұйқыдекі чағда шәһәрге кірді. О, шәрді, ішкі кішінің ұршу атқалығыны көрді. Ұршу атқалардың бірі өз қаумыдың болса, еңі бірі оның дүшменеді. Өз қаумыдың болған адам дүшменеге қаршы, оныңдың ярдам тіледі. Муса оны мұшт білен бірні ұрып, өлтіріп қойды. Муса әйтті, бұл шейтанның ішідір. Шүбхисіз ки шейтан аздырғычы ашқары дүшмендір. Муса әйтті, «Пәрвердігарым, мән хақиқатан өзімгі зұлым қылдым. Маңы мәғфірет қылған.

O dünya tirikçilikideki paydınlığan nersiler bilen biz paydılandırgan. Anden kıyamet günü azapkı duçar bolgan adam bilen okşaş mı? Şokine Allah ularga siler güman kılgan menin şeriklerim kayarda dep neda kıladı. Özlerge azap tegişlik bolganlar yani moşriklarının çoğunları perverdigarımız biz senin yolundun azdırganlarını özümüz azgandak azdırdık. Yani ege küçülerimizle özümüz azgandak azdırdık. Ey perverdigarımız onlardan yıraklaşıp sana yakınlaştık. Onlar bizge ibadet kılmaydı. Fakat nefsi haişlerine ibadet kılattı deyişidu. Onlarga şirik keltirgen mabutlarınlarını çakırınla deyilgen hemen onlar şirik keltirgen mabutlarını çakırdı. Onlardan cevap gelmeydi. Onlar azabını körgen çağda kafir bulgallıklarına nadam etkilip dünyadaki vaxtada hidayet tapkan buluşlarına arzu kılıdı. O künde Allah onlara neda kılıp eytidi. Peygamberlerge neme deyip cevap verdinle? O künde onlara barlı haberler karangı buludu. Onlar öz ara soraşmaydı. Tövbe kılgan, iman etkan ve yaxşı emel kılgan Adem'ge gelsek, onun məqsədki erişkişilərdən buluşu ümitlikdir. Allah məhlukatının xalığını yaratıdı. Xalığan Adəmini peyğəmbərlikki tallaydı. Tallaş hüquqi onlar deməz. Allah pakdır. Onlarının şirik kəltürgənlərdən üstündür. Pərverdigarın onlarının dillərdə yoşurun tutqallarını və iğizlərdə digərlərini bilib durudu. O Allah'tır. Onundan bölek hiç mabut berhak yoktur. Dünya ve ahirette cimi hemde sana Allah'a mensuptur. Hüküm çıkarış Allah'a mensuptur. Sizler Allah'ın dergahına kaytırılsın. Eğitip yakınlar ço. Eğer Allah keçini sizler için kıyamet günü için sözüleğen bolsa Allah'tan bölek kaysi ilah sizlerge yoruluk elip kilaleydi. Sizler anlamam sizler degin. Eğitip bakınlar ço. Eğer Allah kündüzünü sizler için kıyamet günü için sözüleğen bolsa Allah'tan böyle kayısı ilah sizlerge aram ilişimler için keçini elip kilaleydi. Sizler görmem sizler degin. Sizler ne keçide aram olsun kündüzde hayatlık yolu da hareketlenip Allah'ın pezlini talep kılsın ve Allah'ın nimetlerine şükür kılsın deyip sizler için keçi bilen kündüzünü yaratışı Allah'ın rahmetidindir. O künde Allah onlara neda kılıp sizler güman kılgan benim şeriklerim kayarda deydi. Biz her ümmetten onlarının emellerine guvahlık beredigan bir guvahçını çıkarımız. Pakitanlarını keltirinler deyimiz. Onlar hakikatten Allah'a mensup hikayelerini andın bilidir. Onlarla uydurup çıkan nerslere yani mabutları özlerini onlardan çetke alıdır. Karun hakikaten Musa'nın kavmedin idi. Karun onlara yoğallık kıldı. Karun'a gazinlerden şu kadar köp bergen idik ki onlarının açkışlarını götürüş küçlük bir cemaat mı hakikaten iğırlık kılattı. Aynı vakitte Karun'a kavme eğitti. Kör anlap ketme. Allah hakikaten kör anlap ket kişilerini dost tutmaydı. Allah sana bergen baylık bilen ahiret yurtunu tiligin. Dünyadaki nesip anımı unutmadın. Allah sana yakşılık kılgan dek sen Allah'ın bendilerge mi yakşılık kılgın. Yer yüzüde buzgunçılıkını tilemegin. Allah hakikaten buzgunçılık kılgıçlarını dost tutmaydı. Karun, menin alahidi bilimim bolganlıktan bu baylıkka eriştim dedi. Karun'dan elgiri ötken ümmetlerden onunla karaganda tekimi küşlük, topluğan meli tekimi köp bolgan kişilerini Allah'ın halak kılgallıkını o bilmedi mi? Günahkarlarının günahlarının sorulışı Allah bunu bilgeliği için acizsizdir. Karun öz kavminin aldığı varlık zinneti bilen heşametlik halde çıktı. Dünya tirişlikini közleydi Allah, kaşki bizge Karun'a verilgen baylık verilsin. O hakikaten dünyalıkta çoğun nesibiki ilgikken dedi. İlimli kişiler vay sizlerge, iman itkan ve yakşı emelini kılgan kişiye Allah'ın savabı yakşıdır. O savab fakat sabır kılgıçlarla verildi o dedi. Karun'a onun üyü bilen koşup yerge yutkuzduk. Onundan Allah'ın azabını defi kıladığan bir cemaat bulmadı. Karun özünü kovdayalmadı. Tünügün teki Karun'un derecesini arzu kılgallar deyişti ki, ''Pah, gördün mü? Allah bendilirdin halıgan Adem'in rızkını ken kıladıken, halıgan Adem'in rızkını tar kıladıken, Allah bizgi merhamet kılmagan bolsaydı, yani arzu kılgallarımızını bergen bolsaydı, bizni elbette yer yutattı. Vay gördün mü? Kafırlar nicat tapmaydı. Yani şu ahiret yurtini, yer yüzüde çoğunçılık kılışını ve buzgunçılık kılışını közlemeydi Allah'a has kıldık. Yakşı akıbet takvadarlarga mensuptur. Kim ki yakşı iş kılıdıken, o kılgan işlerden mi yakşı mukafatka erişidi. Yani kılgan yakşılıkıdın netçe hesse artık sevapka erişidi. Kim ki yakşı iş kılırken yaman iş kılganlarga fakat kılgan işlerge yarışa ceza verildi. Sana Kur'an'ı periz kılgan, yani onu tebliğ kılışını ve onun ehkamıga emel kılışını periz kılgan zat, seni elbette kaytılgan yerge kaytırdı. Yani Mekke'ye kaytırdı. Eytkin ki, kimnin hidayet elip kelgeligini, kimnin op uçuk gümrahlıkta işkelligini perverdigarım obdan biledi. Sen peygamber buluştun ilgiri Kur'an'ın sana nazil kılınışını ümit kılmagan edin. Fakat perverdigarın rahmet kılıp, sana onu nazil kıldı. Kapırlığı yardımcı bulmağım. Sana Allah'ın ayetlerin nazil kılınığandın ki, o ayetlerge emel kılıştın, kapırlığa seni tosumasın. Perverdigarına davet kılgın. Yani onu bir dep bilişke ve onunla ibadet kılışka davet kılgın. Hergiz mi müşriklerden bulmağın. Yani onlarının nefsi hayişlerine maslaşmağın. Allah'a koşup başka bir ilahka ibadet kılma. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah'ın zatıdan başka barlık nerse yok olur. Mehlukatta icra bulunduğun hüküm fakat Allah'a kastır. Siler Allah'ın dergahına kaytırılırsınız.